कल बता दिया था, यही ते जित सर्गो येषाम साम्य स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्राह्मणी देश। पर इसमें एक शंका उठाते हैं, कहते हैं भाई आपकी जो बात है वो जस्ती नहीं है। क्यों? नल इष्टानिष्ट प्राप्ति भ्याम हर्ष विषादो विद्वान कुरवन। अब विद्वान जो है वह व्यवहार में रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक उसका शरीर है तब तक व्यवहार होगा कि नहीं होगा? अब व्यवहार जिसमें होगा तो उसमें इष्ट प्राप्ति में हर्ष भी हो जाएगा और अनिष्ट प्राप्ति में खेद भी हो जाएगा। व्यवहार में तो स्वभाव है, अपने अनुकूल भोजन आ गया तो थोड़ी प्रसन्नता भी हो ही जाएगी और अपने प्रतिकूल भोजन आ गया तो थोड़ा क्रोध भी हो जाएगा। तो विद्वान को भी इस प्रकार का होगा। तो जब इस प्रकार का होगा तब वो जो है वह शुद्ध ब्रह्म में कैसे रहे? रहेगा कैसे? इसी को कहते हैं कि ननो इष्ट अनिष्ट प्राप्तिभ्याम हर्ष विषादो विद्वान कुर्वन निर्दोषे ब्राह्मण कथम स्थिति लभे लभे लभेत इति आशंका। तो निर्दोष ब्रह्म में कैसे रह पाएगा ऐसी आशंका करके आकांक्षितम पूर्यन उत्तर श्लोकम उत्थाप्य। आकांक्षा को पूरित करते हुए उत्तर श्लोक को उठाते कहते ऐसा नहीं होगा विद्वान। विद्वान को कैसे होगा? ये विद्वान में ऐसा नहीं, विद्वान पर अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? यस्मान निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा तस्मान, इसलिए उसका स्वरूप जो है वह निर्दोष है, सम ब्रह्म में उसकी स्थिति है। इसलिए सम ब्रह्म में जिसलिए स्थिति है इसलिए तस्मात न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धि रसम ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित। यहाँ पर प्रहिष्येत जो लिंग है वो लिंग कोई विद्वान के लिए नहीं है, लिंग का प्रयोग इसलिए है कि विद्वान का जो स्वभाव है वही साधक के लिए साधन है, तो ये द्योतन करने के लिए यहाँ पर लिंग का प्रयोग है, ये गमक है। लिंग का प्रयोग विद्वान की दृष्टि से नहीं है, पर ये गमक इसके लिए है कि विद्वान का जो स्वभाव होता है वह साधक के लिए विधि होता है। इसलिए साधक के लिए क्या होगा? न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य, ये तो साधक के लिए होगा। और विद्वान के लिए क्या होगा? कि प्रियं प्राप्य न प्रहिष्यति, वह प्रिय के प्राप्ति में उसके अंदर कोई हर्ष नहीं उत्पन्न होता। क्यों हर्ष नहीं उत्पन्न होता है? वस्तुतः क्या है कि जब वस्तु में किसी वस्तु में सत्यत्व हो, दो चीज है, या वस्तु के प्रति राग हो तब हर्ष उत्पन्न होगा। किसी वस्तु के प्रति राग हो तो उसकी प्राप्ति में हर्ष उत्पन्न होगा और द्वेष हो तो उसकी प्राप्ति में दुख उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तो राग द्वेष जो व्यवहार में है यही जो है वह इष्ट अनिष्ट की कल्पना कराते हैं। जहाँ राग है वो इष्ट मालूम होता है, जहाँ द्वेष है वहाँ पर अनिष्ट मालूम होता है। विद्वान राग द्वेष से रहित है। दूसरी चीज यह है जहाँ पर सत्यत्व है, सत्यत्व बुद्धि है वहीं पर राग होगा, मिथ्यात्व बुद्धि हो तो उसमें राग नहीं। आपको मिथ्यात्व बुद्धि में राग नहीं होता तो लोग को वो टीवी इत्यादि दिखने में राग कैसे हो जाता है? नहीं, टीवी के किसी वस्तु के प्रति राग नहीं होता, तो जो दृश्य है दृश्य के प्रति राग, उस वस्तु के प्रति राग थोड़ा होता है। टीवी में कोई दिखता है तो उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा राग होता है, दृश्य के प्रति राग होता है। तो दृश्य तो है ही हुआ पर तो दृश्य के प्रति राग हो जाता है। यदि कहो कि जो है वह दृश्य का मिथ्यात्व तो है, वो तो जानता है कि ये नहीं है, नहीं वो दृश्य तो उसके है ही है, उसके लिए वो वस्तु को जानता है कि इसमें जो दिखाई दे रहा है उसका आधारभूत वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रियम प्राप्य न प्रेरित, तो विद्वान जो है प्रिय प्राप्त, उसको प्रिय जब प्राप्त होता है तो दो ही चीज है, ये तो राग न होने के कारण, और दूसरी चीज उसके उसका मिथ्यात्व का निश्चय रहने के कारण, वो वस्तु है ही नहीं, ये निश्चय है, दिख रही है पर है ही नहीं, तो इसलिए उसको न प्रेरसे, अंदर से हर्ष नहीं उत्पन्न, और इसलिए साधक को क्या अभ्यास करना चाहिए, यूं ही काटना चाहिए। जब कहीं कोई वस्तु में अंत को मिलने से अंदर से प्रसन्नता उत्पन्न होती है, बाह्य वस्तु मिलने से, तो उसी समय साधक को सावधान होकर समझना चाहिए कि इस वस्तु के प्रति मेरे अंदर राग कहीं न कहीं है, और ये राग जब तक कटेगा नहीं तब तक जो है संसार का बंधन दूर नहीं हो सकता, इसलिए तत्काल उसके तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए। जब तक चोर को आप पकड़ेंगे नहीं तब तक उसको जो है वह दूर नहीं कर पाते। दो चीज होती है, जैसे दोष दिखना एक चीज है, पर साधकत्व तो जितना तेज होता है तो दोष का दोष रूप में दिखना एक चीज है, क्योंकि दोष दिखता है तो पड़ा है, लेकिन जब एक समय ऐसा होता है कि उसका पड़ा रहना ही स्वीकार नहीं है किसी प्रकार से, तो जब तक वो निकल ना जाएगा तब तक उससे जो है वह उसको दम नहीं है, उसके उसको चयन नहीं है, तो दोष का दोष रूप में जो है दिखना ये साधकत्व का लक्षण है। तो वो देख लेता है कि ये राग के कारण है, ये मन जो है हर्षित हुआ राग के कारण हुआ, तो ये जरूर जो है इसका राग कटना चाहिए, उसके लिए उपाय करता है। और नोद विजेत प्राप्त च अप्रियम, अप्रियम प्राप्य, अप्रिय कौन है, जिसके प्रति द्वेष है वह अप्रिय है, और जिसके प्रति द्वेष है वह अप्रिय है, अप्रिय को प्राप्त होकर के न उद्विजेत, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता वह, और साधक को उद्वेग को प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता, कौन किस कौन ऐसा होता है, कहते हैं ब्राह्मणी स्थित ब्रह्मविद, जिसकी अहंता जो है अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा जो ब्रह्मविद्ता है वह जो है वह प्रियम प्राप्त न प्रेरष्यति, और न जो है अप्रियम प्राप्त न उद्विग्न भवति। क्यों ऐसा होता है कि वह उसकी बुद्धि है स्थिर, वह ब्रह्म स्थिर है, वह जिस स्वरूप में जो स्वरूप में उसका अहंता लीन हुई है वह स्थिर स्वरूप है, जब स्थिर स्वरूप है तो वहां पर कोई चंचलता बन नहीं सकती है। ये तो हम लोग जहाँ पर स्थित रहते हैं तो जगह ही ऐसी रहती है कि वहां पर जैसे मान लीजिए शरीर में आप स्थित हो जाए तो जगह ही ऐसी है कि जहाँ पर खतरा बना हुआ है, या कोई ऐसी जगह जाके खड़ा हो जाए जहाँ ऊपर से लोग कूड़ा फेंकते हो तो उसके ऊपर कूड़ा गिरेगा ही। ऐसे मान लीजिए कि शरीर में जब ये जो है वह बैठ जाए तब इसके लिए खतरा तो बने ही है, फिर हर प्रकार से मान अपमान सभी प्रकार का खतरा बने। वो स्वामी जी इसीलिए इसी प्रकार कहते हैं कि सुख हरस ही जड़, दुख बिल खाही और दोषम धीर धरही मन माही। जो जड़ में आत्मबुद्धि करके रखे हैं उनकी क्या दशा है कि अनुकूल होने पर एक गम प्रसन्न हो जाता है, अब प्रतिकूल हुआ रोने लगते। तो उसको कहा गोस्वामी जी ने कि जड़ क्यों कहा कि वह जड़ का आश्रय लेकर के बैठे, उसके अहंकार जड़ के साथ संबंधित करके रखा है। तो जड़ के साथ संबंधित करके जब अहंकार को रखे हैं तो फिर जो है इसी प्रकार की स्थिति होती है। और धीर जो विवेकी है जो ज्ञानी है वो अपने सम स्वरूप में है, इसलिए यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ, वो दोनों को देखता है, दोनों को देख रहा है और दोनों में समझता है कि ये दोनों में से हमारे स्वरूप का कोई संबंध नहीं। इसलिए दो सम धीर धर ही मन माही, धीर जो ज्ञानी है वो तो दोनों परिस्थितियों को देखता है, पहले दोनों में सम रहता है क्योंकि वह सम में स्थित है। इसी प्रति स्थिर बुद्धि असमूढ़, वह असमूढ़ है, उसको ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है, इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। यानी बुद्धि अपने में कुछ नहीं है, जिसका बुद्धि आश्रय लेती है वो आश्रय चंचल है तो बुद्धि चंचल मालूम होगी और आश्रय स्थिर है तो बुद्धि स्थिर मालूम होगी। ब्रह्म जो है वह स्वरूप स्थिर है, इसलिए स्थिर है तो बुद्धि जो है स्थिर हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई, मन अपने ठीक जगह में पहुंच जाए, स्थिर तत्व में पहुंच जाए तो स्थिर हो जाएगा। तो स्थिर बुद्धि असम्मोह हो, ऐसा कौन है कि ब्राह्मण स्थित ब्रह्मविद, ब्रह्म वेत्ता जिसकी अंता ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। थोड़ी सी टीका देखिए कि आत्मज्ञान निष्ठावतो विदुषो हर्ष विषाद निमित्ता भावान न तो उचितो इत्याह। आत्मज्ञान निष्ठा वाला जो विद्वान है उसमें हर्ष विषाद के निमित्त नहीं। हर्ष विषाद का निमित्त क्या था, राग द्वेष या सत्यत्व अन्य पदार्थ, तो न तो राग द्वेष है और न उसको आत्मा से अन्य कोई दर्शन है, इसलिए कहते हैं कि तो अनुचितो स्थिर बुद्धि रसमूढ़। अब एक शंका करते हैं, ननु हर्ष विषाद निमित्त प्रिया प्रियो सिद्धम इति कथम तत्प्राप्त हर्ष हर्षोद्वेगो न कर्तव्यो इति नियुज्यते। कहते हैं कि देखो हर्ष विषाद का निमित्त क्या है, प्रिय अप्रिय, अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष होगा अप्रिय की प्राप्ति में दुख होगा, तो ये तो प्रिय प्रिय प्रियो प्रिय प्रिय प्रिय और अप्रिय जो पदार्थ हैं यही निमित्त हो गए किसमें, हर्ष विषाद में, ये तो सिद्ध ही है। तो कैसे आप कहते हैं तत्प्राप्त हर्ष हर्षोद्वेग न कर्तव्यो, कहते हैं कि उसकी प्राप्ति में हर्ष उद्वेग कैसे नहीं करना चाहिए, तो ये जते तत्राह उसमें कहते हैं कि देखिए भाष्य में देखिए न प्रयसे न प्रहसम कुरियात इसे प्रियम इष्टम प्राप्य, भाष्य में है ना, इष्ट को प्राप्त करके, प्राप्य माने लब्धा नोद विजेत उद्वेग न करे। किसको? प्राप्तिव च प्राप्तिव च अप्रियम अनिष्टम लब्ध्वा, अनिष्ट को प्राप्त करके। कहते हैं कि प्रिय को प्राप्त करके अनिष्ट को प्राप्त करके न हो कैसे, तो भाष्यकार भगवान इसका रहस्य बताते हैं कि देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने। जो शरीर को आत्मा मान करके जिसने रखा है, तो काय कर्म संघात को आत्मा मानने वाला जो है, उसको प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति जो है वो हर्ष विषाद देने वाली है, हर्ष विषाद स्थान है। प्रिय हर्ष स्थान है और अप्रिय विषाद स्थान है। थोड़ी सी टीका देखिए, विदुषोपि प्रिया प्रिय प्राप्ति सामर्थ्यादेव हर्ष विषाद दुर्वारम इत्यासंख्या है। अरे भाई, विद्वान जो है तो विद्वान को भी प्रिय व्यवहार में तो प्रिय अप्रिय की प्राप्ति होती है, तो प्रिय अप्रिय के सामर्थ्य से उसको भी हर्ष विषाद अवश्य होगा। आप कैसे कहते हर्ष विषाद नहीं होगा उसको? ऐसी आशंका करके कहते हैं, न केवल आत्मदर्शी दर्शिना तस्य प्रिय प्रिय प्राप्ति असंभवात्। केवल आत्मदर्शी जो है उसको प्रिया प्रिय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, निमित्त नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कहा कि उसकी प्राप्ति असंभव होने से, प्रिया प्रिय की प्राप्ति असंभव होने से। टीकाकार उसी को कहते हैं, क्योंकि प्रिया प्रिय की प्राप्ति असंभव क्यों होगी उसकी? कहा उसका अभ्यास क्या है? अद्वितीय आत्मदर्शनशीलस्य, जो निरंतर जो है अद्वितीय आत्मदर्शन में लगा हुआ है, यही स्वभाव जिसका है, तो व्यतिरिक्त प्रिया प्रिय प्राप्ति यो अयोगात न तन्निमित्तो हर्ष विषाद इत्यर्थः। वह आत्मातिरिक्त कोई प्रिय वस्तु अप्रिय वस्तु तो देखते, क्योंकि पहले आत्मा जो है आत्मरूप करके नहीं देखेगा तो वस्तु का सत्यत्व होगा, फिर उसमें शोभन अशोभन वृद्धि होगी, फिर राग देश होगा, उस राग देश से उसको हर्ष और विषाद होगा। पर मूल ही कट गया ना उसका, उसका मूल ही कट गया। तो अद्वितीय आत्मा दर्शनशील से व्यतिरिक्त प्रिय प्रिय प्राप्ति अयोगात न तन्निमित्त हर्ष विषाद, इसलिए राग देश निमित्त हर्ष विषाद उसको हो नहीं सकता। इतोपि विदुषो हर्ष विषाद असंभावित, और भी कारण है कि विद्वान को हर्ष विषाद नहीं हो सकता है। इत्या इस बात को कहते हैं, किंच सर्वभूतेषु एक समो निर्दोषा आत्मा। वो जो कहा था ना निर्दोषम ही सम ब्रह्म, तो कहते हैं कि सर्वभूतेषु एक समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि, उसकी बुद्धि में ये स्थित है सभी भूतों में एक सम एक आत्मा है, आत्मभेद है नहीं, और वो आत्मा निर्दोष है। वो कैसा है? निर्दोष एकत्व अनुपस्थित है, तत्र को मोह कष्ट होता है, उसको एकत्व दर्शन होता है। एकत्व दर्शन होता है, शरीर भिन्न भिन्न दिखने पर भी एक आत्म दर्शन है। इसलिए कहते हैं कि सर्वभूतेषु एक समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा, मानी इस प्रकार से स्थिर माने निर्विचिकित्सा संशय से रहित, निर्विचिकित्सा कित धातु है, कितेर संशय, संशय अर्थ में सन प्रत्यय होता है, इसलिए निर्विचिकित्सा संशय रहित बुद्धि है जिसकी, स स्थिर बुद्धि, वो स्थिर बुद्धि है। और कैसा? असमूल सम्मोह वर्जित ज्ञान से रहित है। यथोक्त ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितो ब्राह्मण स्थित माने कर्म कृत सर्व कर्म सन्यासी इत्यर्थ अकर्म कृत। थोड़ी सी टीका है देखिए, इतो भी विदुषो हर्षा विषाद असंभावित इत्याह किंच निर्दोषे ब्राह्मणी प्रागुक्ते दृढ़ प्रतिपत्ति। निर्दोष ब्रह्म जो पहले कहा गया है उसमें उसको दृढ़ प्रतिपत्ति है। तो सम्मोहे न हर्षादि हेतु न रहित, हर्षादि का हेतु जो सम्मोह है उससे रहित है। यथोक्ते सर्व दोष रहित ब्राह्मणी, यथोक्त जो सर्व दोष रहित ब्रह्म है उसमें अहम अस्मि इति विद्यावान, किस प्रकार का उसको ज्ञान है। अशेष दोष शून्य तस्मिन् एव ब्राह्मणी स्थितः, संपूर्ण दोषों से रहित उसी ब्रह्म में उसकी स्थिति है। तद अनुरोधात कर्माणि अमृष्यमाण, और उसी कारण जो है कर्म का जो है उसको कोई खोज नहीं है, कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। नैव हर्ष विषाद भागी भवितुम अलम्बित्यर्थ, इसलिए उसको हर्ष विषाद किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसको हर्ष विषाद नहीं हो सकता है। पर एक चीज है ऐसी, क्या है कि देखो, आपने जो आत्मानंद है उसको श्रुति से हम सुनते हैं, श्रुति से सुन करके रखा है ना, ब्रह्मानंद को श्रुति से सुन करके रखे हैं और बुद्धि में निश्चय भी किए। तो ये भौतिक जो आनंद है या भौतिक जो प्रियत्व अप्रियत्व है, इसका तो अनुभव होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष से इसकी अनुभूति है। तो जब इंद्रिय सन्निकर्ष से इसकी अनुभूति है तो ये दृष्ट आनंद हुआ, ये आनंद हुआ दृष्ट, और वो हो गया जो है वह हमने शास्त्र से सुन करके ऐसा बुद्धि में निश्चय किया है, ऐसा है। तो जो चीज प्रत्यक्ष है उसको किसी अनुमान से या किसी परोक्ष ज्ञान के द्वारा उसको दबाया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष अनुभव जो हो रहा है, आप कितना भी कहो कि जगत दुख रूप है, पर जब खाने में रसगुल्ला खाने में सुखानुभूति हो रही है, आप जो है वह कितना भी कहो कि जो है वह ये तो जो है दुख रूप है, तो दुख रूप है वह कहा भले ही दे, पर उसको तो सुख रूपता की अनुभूति हो रही है। जलेबी, अरे भाई छोड़ दो, उसका अर्थ वही कर लिया करो, जो प्रिय है वही अर्थ कर ले, चाहे रसगुल्ला हो चाहे जलेबी हो चाहे नमकीन हो चाहे पकौड़ी हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो इसमें रस आ रहा है वो उसी का नाम है रसगुल्ला, जिसमें रस आ रहा है, चाहे वो पकौड़ी हो तो भी कोई ऐसा नहीं। तो रस जिसमें आ रहा है वो रस प्रत्यक्ष है। अब आप कहते हैं कि जो है वह ये सब जगत दुख रूप है, पर प्रत्यक्ष रस जब आ रहा है तो उसको ये शास्त्र का ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान कैसे काटेगा। अरे सुना हुआ ज्ञान ऐसे काटता है तो केवल सुना हुआ नहीं है। ये बताइए कि आपको यदि सूक्ष्म रस जितना जितना सूक्ष्म रस मिलता जाता है उतना उतना स्थूल रस कटता जाता है। यदि आपको सात्विक रस मिलने लगे तो राजस रस नहीं आएगा, रस यदि त्याग का उदय हो या खिलाने में किसी को रस मिलने लगता है तो उसको भूखे नहीं लगता, उसको कभी भी जो है वह अपने में रस नहीं आता, खिलाने में रस आता। खिलाना त्याग का रस है और खाना जो है वह राजस रस है, विषय इंद्रिय संयोग ये रस है। तो जितना जितना सूक्ष्म रस उदय होता है उतना उतना स्थूल रस कटता जाता है। और यदि स्वरूप भूत रस उदय हो जाए, जिस आनंद की मीमांसा आपने उपनिषद में किया, जिस आनंद की एक बिंदु को लेकर के जगत का सारा रस हो रहा है, वह रस यदि उदय होता है तो बाह्य विषय का रस क्या उसको आएगा? बाह्य विषय का रस, परंतु साधन में ऐसा मानते हैं कि जब बाह्य विषय का रस से निवृत्ति हो तभी अंतर्मुख होगा, और अंतर्मुख होगा तो स्वरूप रस इसको प्रकट होगा। तो स्वरूप रस किसको प्रकट होगा? जो बाह्य विषय जो रस है वो बाह्य विषय रस को काटेगा। अब आप कहते हैं कि जब स्वरूप रस उत्पन्न हो तब फिर बाह्य विषय रस चला जाएगा, और बाह्य विषय रस कटे तब स्वरूप रस उत्पन्न होता है, तो बड़ा संकट है। भाई ये संकट है, पर बात ऐसी है कि इसी के लिए उपाय कुछ करते हैं। उपाय क्या उपाय करते हैं इसके लिए? जैसे योग दर्शन में क्या कहा, योग दर्शन में क्या कहा, जो अगले श्लोक में इसको ही बताएंगे अभी, कि जो सुख जो अज्ञानी को सुख दिखता है वह विवेकी को दुख दिखता है। क्यों दुखता है? कहा कि अज्ञानी को परिणाम नहीं दिखता है। जलेबी खाता जा रहा है, परिणाम नहीं दिखता है, विवेकी को उसका परिणाम दिखता है। उसका संस्कार दिखता है कि अभी रस लेगा और फिर कल इच्छा करेगा, और फिर नहीं मिलेगा तो दुखी होगा, उसको ताप दिखता है, उसका परिणाम भूत ताप दिखता है। ऐसी ये सब चीजें उसको प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऐसे बड़ा सुंदर, एक हिमालय में जाइए तो एक फूल इतना सुंदर दिखता है कि आपकी देखती इच्छा होती है कि इसको छोड़ के जरा सुख है, कैसी सुगंधी है। और जानकार साथ में रहता है, कहा बस वहाँ जाओ, जाना ही नहीं, तो इसको इतनी दूर से देखो तब तो ठीक है, उसको सुखे की बेहोश हो जाओगे, वही बेहोश होकर के गिर जाओगे और फिर कोई उपाय यहाँ से जाने का नहीं रहेगा। तो जो देखने वाले को फूल इतना सुंदर दिखता है कि उसकी सुगंधी लेने की इच्छा तुरंत हो जाती है, और जानकार साथ में रहता है, कहा बस वहाँ जाओ, जाना ही नहीं, इसको इतनी दूर से देखो तब तो ठीक, उसको सुने की बेहोश हो जाओ, वही बेहोश होकर के गिर जाओगे और फिर कोई उपाय यहाँ से जाने का नहीं। तो जो देखने वाले को फूल इतना सुंदर दिखता है कि उसकी सुगंधि लेने की इच्छा तुरंत हो जाती है, पर जानकार को वो विष दिखता है, वो होता है कुछ लाल पीला लेकर। ऐसे जैसे यहाँ पर आपको इसका फूल वैजयंती का फूल दिखता है ना, वैजयंती का फूल हल्का होता है, उसका फूल सुदृढ़ होता है, और ऐसे वो भी निकलता है, ऐसे जमीन से पत्ती तो दूसरे प्रकार की होती है, उसी में से निकलता है, और बहुत ही सुंदर लाल पीला ऐसे कुछ रंग लेकर के जो है, कुछ कम लाल की झंका लेकर के उसका फूल होता है। देखने में होती है और वो महाविषय। और ऊपर के भाग में यदि आप चले जाएं, जैसे चले जाएं आप जो है वह 10-11 हजार फीट की ऊंचाई पर, 12 हजार फीट की ऊंचाई पर, तो आज जब बर्फ पिघलता है तो एक एक फूल निकलता है, तो फूल बहुत होते हैं, बहुत अच्छी सुगंधी है, सुगंधी बहुत अच्छी। पर आपके साथ जो जानकार रहेगा तो वो और सुगंधी आपको रास्ता उधर से ही है, तो आप जाएंगे तो आपको सुगंधी आएगी, और वो पीछे वाला पड़ा रहेगा आपको बैठने नहीं देगा, थोड़ी देर बैठ जाए, जरा थक गए हैं, और थक के वो सुगंधी ऐसी आ रही है कि आपकी इच्छा हो रही है कि थोड़ा बैठ करके यहाँ पर आराम करें। वो कहता है ये तो तुम बैठ जाओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, आप बर्फान में मर जाओगे, रात को या ठंडी में मर जाओगे। तो सुगंधी में क्या है कि उसमें एक ऐसा नशा है इस सुगंधी में कि जैसे नशा खाने से व्यक्ति बहुत उसको उठने की इच्छा नहीं होगी, और उठने की इच्छा नहीं होगी फिर वहीं पर सो जाएगा। अब उतने ऊंचाई वहां पर सो जाओ मैदान में तो मरना है उसको, क्या करेगा रात, कहां जाएगा। तो बहुत चीज जो है वह दिखती तो है, लेकिन जो जानकार है वो वहां से सोचता है कि कैसे जल्दी यहाँ से निकल जाए, कैसे बन तो कहता है कि यहाँ बैठ जाओ, और वो सोचता कैसे जल्दी यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पर ये बात बताते हैं कि देखो अभी शुरू नहीं हुआ ना, श्लोक बोल दिया कि नहीं, पहले थोड़ी सी टीका देखें। शब्दादि विषय प्रीति प्रतिबंधा न कस्यचिद अपि ब्राह्मण स्थिति सिद्धे। ये कहते देखो शब्दादि विषय प्रीति ये लगे है, क्योंकि इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ना, इसको तो खाने से प्रत्यक्ष जो है वह आनंद आ रहा है, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है ये विषय प्रीति भूमि दुनिया आ रही है, इसका है प्रतिबंध। इसलिए न कस्यचित् अपि ब्राह्मण स्थिति सिद्धे, इसलिए ब्रह्म में स्थिति तो नहीं सिद्ध हो सकती, कैसी स्थिति सिद्ध हो, ऐसी आशंका करके कहते हैं किंच ब्राह्मण स्थितः। अरे भाई ब्रह्म में जो स्थित रहता है उसको एक ऐसा सुख प्राप्त होता है कि ये सब जो है वह सुख उसके छूट जाते। बाह्य स्पर्शेष सत्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षेम स्मृते। कहते हैं देखो बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श क्या है, बाह्य स्पर्श का कई प्रकार टीकाकार लोग अर्थ करते हैं। एक तो कहते हैं कि बहिर्भवा बाह्य बाहर होने वाले जो स्पर्श, यानी विषय इंद्रिय संबंध, बाह्य स्पर्श क्या हो गया, विषय इंद्रिय संबंध, बाहर माने विषय में होने वाला वो संबंध, स्पर्श माने संबंध। अब तेषु असक्त असक्तात्मा विषय इंद्रिय संबंध में जिसकी आसक्ति नहीं है, राजस सुख में जिसकी आसक्ति नहीं है, कोई ऐसा मानते हैं कि इंद्रिय स्पृश्यन्ति इति स्पर्शा, स्पर्श मैंने शब्दादया, शब्दादि जो है वह है स्पर्श, और वो कैसे है, तेज बाह्या, वो बाह्य है, क्यों है, अनात्मा है, अनात्म धर्म तद बाह्य, तो अनात्म धर्म वाले है बाह्य, इसलिए वो कैसे हो गए, कि स्पर्श भी है और बाह्य बाह्य स्पर्श बाह्यास्य स्पर्शास्य अनात्म धर्म होने से बाह्य है और स्पर्श रूप भी है, तो उसमें असक्तात्मा उसमें जिसकी आसक्ति नहीं है, इन जगत के विषयों में जिसका चित्त खिंचा नहीं है, इन जगत के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसको रस नहीं देते, राजस इन विषय इंद्रिय संयोग जो सुख है सब राजस्व हाँ, तो उसमें क्या है वो कोई भी जो है शब्द में आसक्ति पूर्वक जो सुख होगा उसको राजस्व की है।